بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 61 بعد 107 على 1، تم تسجيل هذا المجلس في 3 ذي الحجة 1413 هجري، الموافق 25 من الشهر 1993 ميلادي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. کیوش نیران که کسیدت الهدا و النور گلی جرات اشکن سورا در فتاوة شریعاتی تهوج سن علامه محمد ناصر الدین الالبانی ارویت الله دن مصوک تکیم ان دوبین گا که اکا انچیزو اکت کسیده که کنگتوها محمد ابن احمد ابو لیل الاثری که جیند نظر قا نومی تلفونیت 9-8-5-3-9-7 اون باید که تو بیم مدات 3 ذی الحجه تویت نیمی کتشن ترمید هجری. Numri kasetës shtetëshin e 61, 761. Sali par, haqë është? O. Unë dhe lecim pak si e kam shkujt, masën e, si masën ma shvesht, ta ka zërëna. Kjo është? Ta lecim që shka shkujt aj, nëse se kemë marrë vesh diqka. Aj. Thot, qëfar vendi ka në Islam, gjematul khajrija, o gjemijetul khajrija, shëqata humanitare, dhe a kanë diçka të ngjashme me Beitul Mali në Daulë Islamie, dhe është lejuar, është gjaes në Daulë Harb me pas kësi institucioni. E, banë të rgjime të është, e shqypës shqypë. Po vetë, a është, a ka vend në Islam për gjemija khajrija? Edhe, a ka shqypë, a është, a i brëngjan, Beitul Malit që është në Daulë Islamie? Edhe shqipë thalith, a është gjajis në Daulë Harb me pas gjemije khajrija? Gjemije khajrija në qofë që është bo në hudut shëriatit islamijetit, është gjajis. Qënë që ka thanë Zotë Gjellë Shanuhu, vë të avënu alë lbirri vë të takua, vë la të avënu alë lithmi vë la duanë. Ky ajet thet muslimanat kanë varç minimu shi që shoqet për të mirë, mas minimu për të keqe. Kur dhënë me banë disa musliman, dhënë me banë gjemijat, dhënë me banë artak, por me banë mirë për halk, s'ka shybe që kja është një punë mirë. Lakin shumë gjemijatë ka në alem arapës janë që janë, nuk janë ajëm si kur shqiptarët, tuk janë që janë arap, këta gjemijatët që i banë, e kanë kanunin disa herë i vjenë dëshmën shëriatit tonë. Meselen, papa i darë një mesel, për mi marë dheshtë këtë fjalë që pa foli vetën që tashë. I mledhin paret për minimu fukarave, për me ba mirë, për disa halki kanë ehtiaj për para. Kër i mledhin paret, disa pare janë pe zëqatit, disa pare nuk janë pe zëqatit, janë sadaka. Sadaka që dhe me tha nuk është farëtës. Zëqat që të me thanë, është farëz. Që këj malë që është zëqat, nuk është gjaiz me hargjuë, me ba sarf, illa me e na fukarave, në dorë, pe dorës, pe dorës të fukarave. A të pare tjera që janë mledhen, që janë sadaka, nuk janë pe zëqatit, s'ka gajna me ba mirë, por ejë insan që ka ihtiaj me ba zëjini jasa kja gjëmija të khajrijet me ba mirë me ta. Kja gjaiz لكن تثونا مثلا مثال كمي مارغش فرقن دول ممروين جامعية كل جامعية نكاش جائز ممروه في فارة الزكاة الجائز ممروه في فارة صدقات كيكاش مثال تش اي جمعية خيرية فبيت بركة دوت نفاس دو صندوقة ني صندوق فور زكاة ياش فرض ني صندوق كي اش صدقات كور وين ني انسان كي اش فقراء ينافن في صندوق اللي باري وين ني شيتر مبا ني فون تمير لكن نخش فون فقراء فاج بيتا ممروين جميع ممروين مدرسة ممروين مستشفى نخش جاي في صندوق زكاة ممروه دوت ممار في صندوق يام في صدقات تيكو مثال أشتي ففنبتن أي جمعية هيرية تي دون ميبا مسلمان تيال شبطار مثلا كورتباين حدود شرياتت كياهين آية نبار جيكالجوها وتعاونوا على البر والتقوى وشترسان قان قرآن تيفت ويتحاضون على طعام المسكين إذن فيالا شكرت الجائز مبا جمعية هيرت كورتين هدود شرياتت أما بيت مال المسلمين كي أشت كور أشكيا جمعية هيرية سكان وجود يعني مسلمان أطهيرا نكان هاجت مبا جمعيات بسا دولتي إسلاميتي كبا كجمعية يعني شم يخط حالكت يوش بنوني برمها ورمفية هذا ميبا إبادة زوتي جلشانه سنة كي يكينا هشوميت دور نأتفون تي إبان جمعياتت لكينا برشنا ميبا أميتي جان في سؤالة هل تشبه جمعية الخيرية الموجودة الآن لبيت المال في دولة إسلامية تشبيه أقام يعني تشبيه كتب شخبي ما تشبيه يعني مكان الجمعية الخيرية في الآن كبيت المال في دولة الإسلامية ولا مرش لكن هذا رأيك نكفى مرش مقصاد يعني هل مكان الجمعية الخيرية هو مكان بيت مال المسلمين بأي معنى يعني ما تشوش برج مقاس دولة إسلامية بيت المال تشوش برج مقاس بشام ملتاش جمعية خيرية كت معنى يعني آيا أش فرض ذكي أش فرض آيا ونفاش سفارد كاثان وتعاون على البر والتقوى كيا شوف سياش مقصادي كيا فيال وننا فجواف ما آيات أمروشت أمروشت فالسؤال نطار وجه توضيح ايوه تنا فالطارة كو كان في لومة بو مدرسة شرعية لديسا وجه الارد فيتر شان كون تنا كان فون سج جائز مطار تزكاتت مدرش مدرسة لديسا وجه الارد ري كان فون جائز هذا شو كان مار دليل كان مار دليل وفي سبيل الله فقط مجان كت مسألة تبني كاش ميبان تفسير وفي سبيل الله تفسير يانيش كورتي فقال جن كورديسا وجلار يكتونا وجلار تري كاش يانيش شبسكا تينتي زوتي جلشانو كور كابا بيان سنة الجائز ميبا صرف زكاة أتونة إقابة تتذانة من آية كريتا ديني إنما الصدقات للفقراء والمساكين كاثان مثني وفي سبيل الله ميبا تفسير وفي سبيل الله أشتو ينيش يعني فور كريت فونت ميرة نقافة إذا ميبا كالتفصيل إنما الصدقات للفقراء والمساكين تركت في سبيل الله. قلت قبل قلزوة ببان تفصيل تدفانة مصير في سبيل الله إن كان تدفانة تتشين يتضيط تتشين لن تتمية يعني كورتز ينم آمنين في سبيل الله أترنش نكافاي دمي باك التفصيل في كل شيء خبازوت جل شانه. لكن أمونة مثاني مسلما كي زوت فيال دي سافيال كي سكافاي ده كي نكاش مسلما نكذات كل فيال كي أبار مسيرة أدوت مسيرة مفسرين موشميت أكان با تفسير وفي سبيل الله ديسا كنصان وجبر مبالوفتن ديسا كنصان ما تفر مباحج كو في الادوت كأردنير في پیغمبر صلى الله عليه وسلم ما تفر سكت سكت ينش كأرد يعني في سبيل الله مبالوف مدشمن مكارة مجافيرة أدويتا ميناف وكراس مباحج مشكون حج مكارة ما يعني سرخسو مفسرين تموش مثل نقنصان كتا ديسا تري هجوار تري كتا يعني شم ينلش چونتي كويتون تي الجائز مزيانو مانانی آیتی که زوت جلشانو نکاکاز جنون که از شدون اتا پر چکزی سبب نا ثوینا ناینا سلفیین بسه شدون ببا تفسیر آیت قرآن از احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شکور که کن با تفسیر سلف صالح في سلف الصالح يان كتكتر إمامة يعني إمام تكتر مذهبة أبو حنيفة مالكي شافية أحمد بن حنبل نقاثان يعني في اكتون الكاتر كيف في سبيل الله الجائز بيز ينوة مهي كريت فونة ميرا ممرو جامية ممرو مدرسة ممرو مستشفى زيشكا نقاطان كش بيكتونا هذا مكتوب هذا ما موشم تربارك كتر إمامتك عن أرض نقاهش صحابية يسعين طابية تقاطان تقول كثون كتتريت أتفير الناس كثوينة ثونة تزوتي جلشان مقاطان ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصي جهنم وساءت مصيرا كو آيات يثت أميتة إسلامية كي توتني مصيباني مخالفت بيغمي صلى الله عليه وسلم مخالفت هذا مصيباني مخالفت كي تقول كي كان إيج مسلمان تموشمت مبروه نيوني ني ديتن أريه كويتوني كي أشتمير تو كانتي نكشت أمير بسا ما كانتي كيشتا كان أمير كيشتا إيت بيغمير صلى الله عليه وسلم ألا أتا مسلمان تموش من كيشن إيت سي كلشي بظونيو يسا كان موت مثان سي كلشي بظونيو أس باين سي كلشي بانيو أس نكثوين سي كلشي ثونيو أتهران كي آيات يو يمشن يفتير تون يعني أيثت ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصي جهنم وساءت مصيرا بني فائدة برفارك شامت صد كنباني مجلس مديسة عرب بيتي يعني مسيرة الجنش عش لكن مقصادي عشني فيال كاثان كم كنوة نساء كتابة كي أي مسلمان كي nuk ka fal ku ka ken djal, ka dek, ka knun qitab që kë, nuk ashtë gjaiz me la, nuk ashtë gjaiz me ba qefen, nuk ashtë gjaiz me shtin vërt muslimanëve. Duhet me shtin vërt qafira. Se, pëse kë që ka lan namazin, ashtë qafir, nuk bëhet vërti në vërt muslimanëve. Në beti, që ka thuti? Une i thash, qysh së karë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam deri në këtë zaman, ka kaldu, ka shku e zamanët mira edhe zamanët të keqe. Nuk ka bau aki që musliman që ka dek edhe kanë marrë dhe shaku që nuk ka falen, nuk ka bau aki që vishti vorin me qafira. E kanë shti vërën e ti në vërët të muslimanëve. Edhe aprunë këtë ajetin. O jetë tebi gajra se vidë më mëminin. Unë e di bashkë mirë që këta që thonë këta fjallë janë disa hëgjëllartë të mira, janë të kënushëm janë. Lakin këtë mesele kanë marrë që janë nëshë, sa i kanë banë mukhalefet se vidë më mëminin. U dhe në që e kanë esë muslimanët, nuk ka ba aki që me shti musliman që sët la ilaha illallah Muhammed Rasulullah ka shtin vërë qafira. Ka bawa ki që një nësan nuk ka thar e kafir khalife muslimanë ja pa falesh e tak pres kërytin nuk ka bawa ka bun mu fal ja ka put kërytin ka dhe qafir këta kanë qunë vërë qafira. Pse nuk është mundësin një musliman që i besen Zotit Gjelëshanu e pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që e ka ba emër me falë namazin edhe e ka në zemër që e ka bërsh me falë lakin nuk falet edhe e ban kabul me frut me apret kërytin për mas mu falë që nuk bat në akën nuk hin heq por që këtë sebab kë që e ban kabul me mytin, e mas mu falë, kjo është qafir. Amma një insan, bënua ki herë është falë, bënua ki disa ditë për Ramazan ka një nuhë, kjo nuk ka dalil që është qafir, për që kësë sebep kjo kur deken, nuk është ja i mishtin vërët qafira, është bërë që kena mishtin vërët muslimana. Kjo që fjallëja, nuk është ja i zme pru një tafsir, të rije që s'ka kënë muslimanët i moqëm në kjetë udhën. U mërë është në shalë. Në ditë pësat Talha është në gjallë për në Talha, po interesohet a është mirë ose këve kërkon këshil a me mësu psikologi apo jo. Po vetë që ke gjallin të në tëpë, po vetë a është mirë me mësu ilmën nëfës a një psikologi. Nuk është mirë me mësu ilmën nëfës qënë që ka shumë disa bahse që i vjen mukhalefet shëriatit. Ej që dhe më mësua ilmin nëfës, duhet me kënë hëgjëllar i mëthë, që kur të këtënën një mësire në këtë ilim, e mërvesh që a i vjen mukhalefet shëriatit aja. Ilmin nëfës është si kur ilmi feltefa, edhe ilmin mantik. Nuk është gja ilmi këtënën këta ilmë, illa për një musliman që është i fortë në ilmi shëriatit. Kështu në thojna gjëva për këtë mesinë. Që i bë një vasetës të djallit, që i bë një vasetës të djallit që kam su të tëbë, a me bo i simra në tëbë, apo që kam e bo? Në tëbë në nëfës. A e thanevija kam su të tëbë, një përtash kullia, po do me mësu, po vetë, a bën me mësu ilmë në nëfës? Na për gjëva që nuk bën. Këto është fjala mana adel që let të bajnë të mam e në nëfës e në me tëbë. Kë është ma mirë. Se e në me tëbë është hard të fej. A kanë bërë njësa muslimana me kenë, jani, doktor, tabib. E në me nëfës nuk është gjajz, e në me tëbë është gjajz, është hard për disa. Eshtë të. سوالي ثلاث فصلت أبوان تتكاف نبو تجيسها جاميت يعني أبوان تتكاف نجيس تكي جاميت أكو يوم كتو ثوين شم دساه جلاح لكن كأرض حديثي في پیغمبر صلى الله عليه وسلم حديث صحيح تكافان لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى برشكت حديث نكاش جائز مباع اعتكاف نتيتر جامي تيان نكيان نيبيك تونة ترجامية تكاش صحيح تكا أرض في پیغمبر صلى الله عليه وسلم تأييد المسجد أفال الطرع أكشامت إذا دريكت يعني ظهرت نكون كوشت أندالو موفال سي ركول سير أذاني كتو قادو مذهبة في علماء كالثان ديشا تي أجائز ديشا كالثان نكالجائز مفال تأييد المسجد الوقت تياش مكروه لكن أي مذهب كثت أجائز تيكو مذهب أشت صحيح فرديسا دليل تيكن أرض في پیغمبر صلى الله عليه وسلم ما يفورت دليل تيكي مسيرة تيانشو ماذا سمونا مفول الجنش ما يفورت دليل حديثي كثت پیغمبر صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما كل حديث ست لمسيرة شم حلق مكدين كل حديث ست مسلماني كورتين جامي ديتن جماس هذا خطيب عشتو فول نقاش جائز منايتن فرفرة تفال درشات تحية المسجد نقاش جائز منايت لتفال درشات مصنعي لترين تو كان تقاثان في قمين صلى الله عليه وسلم حديث كثير إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت كل حديث كالدني مسيرة نكشت جائز مبا أمر معروف النهي منكر تو كان تياشتو فول هوجا نهتبة ديتن يوماس عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أهلا مساك الله بالخير يا ليون تهيت المسجد كل حديث يدود كافان نكاش جائز مبا أمر بالمعروف هذا نهي عن منكر تو كانتي هوجة أشتبا هتبة دي جماس لما فانكو حديث فارجي أمر المعروف نكاش جائز مبا أمر المعروف كورتيت مسيرة تشتو انتيتر أنكا با أمر مفال دركات تهيت مسجد دل نتيجة كي مفعل درشات نكت وقت نكاش جائز مفعل كتر جان أشت واجب مفعل كدرشات لكن مفعل نافيلة نكاش جائز أشتو دل جوابي كي كور تيني إنسان جامية توكالتي أش وقت كراهيتت نكاش جائز مفعل نافيلة لكن لا أكابرج مفعل درشات تهيت مسجد كل حديث جماس أنفك الدليل كي أش ما يفورت دليل كي نكاش جائز إنساني مهين جامية آمنيت ولو كي أش الوقت كراهيت إلا ما شتفال درجات حديث أموم كي فين كدو رواية ني رواية ست إذا جاء أحدكم يسافت إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين رواية الدود فليصلي ركعتين ثم ليجلس برشكت حديث يفد رواية دو روايته فلا يجلس حتى يصلي ركعتين një imam e imam që ecin me Kur'anën me hadith nuk ka mujt me marrë vesh meselen si kur që e kalzove të sparit që i mësi ka ban për nga me nësatër më emër me falë dyre qatë të kënë që jashtë hoqët të falë lakin emër më maruf në e munkar nuk ka gjajt me bëha nuk ka mujt me marrë vesh meselen që shtu ka metën habitin që ka thanë kur të hinë një musliman në gjamië një vakë që jashtë vakë që rahetit nuk është gjajt më ufarë edhe nuk është gjajt më najtën ka më metin në kam pse ka thamë për kamë e s.a. sëllëm fëla e gjithë hëtë e usalli rëkatin lakin kur kam kujtu vetën në hadisi dhe gjumas që pa thëtë emrë ma'ruf nuk është gjajt më bëhë tuk e një është farzë lakin mi falë dyre qatë është gjajt bel është wajib manëha në vakti që rahetit është gjaiz me falë dyreqat. Dume i kaldu një mesele që ulemat i fukaha tret medhebet, katër medhebet që janë, kur kaldojnë vaktet që është më kru mu falë, nuk e kanë ba adet më kaldua kur të hinë gjami di gjumas, e imami ka hybin me mbarë, nuk e kalzon këtë vakt me ata vakte që janë pensë, që është makru mu falën, nuk e kalzon. Tuken që fuki hol duhet këtë vakt me i ba vakt gjashti, pesë i din, edhe kjo është gjashti vetë, pëse nuk e gjajtë i mu falë, tuken që është hoxha, të ba hytë për di gjumas, illa që dhe dyre qatë. Kur të marrë i vesh që ka vakt jashtë, nuk ka gjajt më falë, e na file. Lakin, pegameri ka thënë këtë dyre qatë ke i bërsh me falë, e marrë i vesh, gjohavin e shuarit të ka ardhë, kur të ishë në gjamije, tili vakt ashtë, e ke i bërsh më falë dyre qatë, mas më nejten, illa mas i të falë dyre qatë. Të thëtë, e dani të zirë, a është gjajt me fakt të rekatë të hi apo jo? Ha, umor është. Këtu ka një tafsil, kur është ezani muafik shëriatit, nuk është ezan bidat, atëherën është mushab, me fol, me thanë si kur kithet muazini. Lakin, kur tjet ezan ka bidat, yani açan zanine ule si me than shim mba düzen yani ha? Eke nuk aja iz me ba si kur që e zon zani o këtu atjera mu fal ma misa me enaf cevabin e këtije lakin ka një surat në ashofin gjami ton që i falin di gjuma tash pa ju kalzaj disa her hin njeni da mu fal adin ezanin rin kam nuk falet pse dhe me janab javabin ezanin mësit me të rishin finën me fal tahit me zhin kja shë janësh pse qënë që me janab javabin i muazinit nuk është suajb është mustahab me në ju hytë për një hoqës, ditë një gjumas, është wajib. Këtë që nalët në kam për menav gjahabin muazinit, kur bitërishët e zani, bitërishë këtë menav gjahabin, fillen hoqëa me ba hytë për, a i fillen mu falë. Ja, e nuk është mirë. Qëtë sahat që hinë gjami, vëllu që ja fillen e zani me thirën, ma mirë është me falë gjurë qatë me najtën. Illa kurtjet ezani kurtjet ezani bidat si kurtjet këndrumë sëparit ashtu dhe ma fërë duhet me falë sënnetin e atëfan tahjetin mëzgjidit mas me banë veti me zhull me nabë gjawapin e ezanit a umurë është kemë se rapet inshallah përvejt pari pensë këtu të finë dikush ka leju nuk e në vetu lave të gratë qëka është tukë me Allahot për këtë mesele disa gjelarë të ne e kam bëgjajt me nuk vetlat, grat. Ali. Po vetlat, qka është hukmi Allahut këtë mesele? Kjo është një haram iron, a thoni ju, iron, qështu, pa. Një haram iron, jani kabira me nër kabair. Shafi Gëmeri sallallahu alaihi wasallam ka thënë, la'nallahu namisat, wal mutanamisat, والواشمات والمستوشمات والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن في حديث فتي زوت جل شانه إكابالا نت كتاد جنسة في إقراوة شباين إيباين صفات شب إنوكن ننخطونا إنوكن كم هروش خطوين إشكولي Ishkulli. Mishgull. Qështu thohet anë? Mishgull flokt, ka thamë për gëmë s.a.s. Këta gratë që ishgullin flokt, ja veç për këto, por misunit, si thonë këtaj? Jetu. Për kret trupit, për kret trupit, për këtohit, për vesh, për dorës, Për kamës, këtë jetë lë tjetë, nuk është gjaiz mi hek, illa që të bëna që ka nap izin për gëmë s.a.s. mi hek flokët, të bëna i dini, jani musliman të dini. Mësana i ka kaldru këto në hadith, disa që shkrujnë në trup një boj, Kujtet në mëmrecet tërë në s'ka kështu. Të pleç në ka tri disa pak bëndë. Una kur kem kënë mëmrecet tërë në s'kena pa. Lakin këtu harapt edhe në Surije ka shumë. Edhe kja është një haram i madhë. Ka thonë një mesele tjetër. Kja të zahir ka kënë motit. Lakin nuk ka kena pa në këtën këta ditë. El fali gjatë. Shka dhe më thanë në faligjat, gratë motit, ka kënë një moda atëherën. Të shë, alhamdurillah, nuk e kanë bua. Kanë marë, në thojnë, lim. Shka thoni? Lim. Mi bret. E kanë marë limen, e kanë zjenish dhe dhamit, e kanë qirë. Zotë i Gjeleshenu e ka erëtisë, Dhamin, një dhamit. Nuk u përqen grus, në mi shilë që shtu si kur qeni, që i ka dham të këllë bësh. Janë një dham i ba, dhamin madë bukur sa ka e rëti zdoti gjëleshenu. Por që këtë sëbëb, ashtë shumë një gjunah i madhë. Masë e ka folë në pegamerë së asëllëm, të sene ka thalë në fund të adizit, Por shka i ka bona në të zotë i gjelëshanu këta gjinsa, që të ndrojnë jeratisën i zotë i gjelëshanu. Në Kur'an të zotë i gjelëshanu, hadha khalqullah, fa aruni madha khalqa lëzina min duni. Fa të barakallahu ahsanu khalikhin. Nuk mundet robi me ba një sen ma mirë të ka ba zotë. Kur dhe mi ba e ma mirë se ba zoti, dhe me thanë që është ma i mathë se zoti, por që këtë sebeb është këj gjuna i mathë shumë, por që këtë sebeb mi zhullë flokët, është haram i mathë. Suali gjashtë, thotë, muslimanë thotë janë nda në shumë gjemate. Dikush thotë se në këtë ndamin shumë gjemate ka hajrë. Sa është e vërtet kjo fjallë? Kje fjallë është dushman me fjallë të zotit gjëllëshanu në Koran në hadithet pegamerit a.s. Kje fjallë vjen dushman këtu në kretë. Se zotit gjëllëshanu ka thënë në Koran Kerim wala të kunu minë al-mushrikin minë al-ladhina farraku dinahum wa kanu shia kullu hizbi bima ladejnë farihun. Qysh mundet një musliman me thanë, mu shparduhe, ëmeti islamjetit, ashtë ma mirë se mu bashkuhe. Abahat ke nuk bahet asin shariat, asin men që është drejetin. Wala takunu min al-mushrikin, kafirat. Jan ba shumë firka. Sikur që ka ba bejan të gëmëjë sallam, në hadithë sahih, تفرقت اليهود والنصارى تفرقت اليهود على 71 فرقة وتفرقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي التي ما أنا عليه وأصحابي. كل حديث أبن تفسير آياتٍ تيكالزوهن آيات سبارت كافان ولا تكونوا من المشركين يهود ينبا شطلتني فيركا شكورت ينبا شطلت دو مسلمان كان مبا ما تفرني شطلت تري لكني أشن أذر دريت شطلت دو janë udhë shtremtë. E kanë vetë që kam jesu a sëllëm, aja firka që është në udhë drejtë, si kunëmi marvesh që është në drejtë aja, shko ka alamet, alamet i saj, që aja që edhë, si kur që kam edhë vetën, edhe sahabet i mija. E të shë, nuk është musliman alim, janë i sa dhe pak me fol fjal të amën së mund në me thonë illa e që thët që këta gjemaat që janë shkurda që është mirë, është hajr kë nuk është alim por këta ajetet por këta hadithet por që këtë sebeb duhet daimen mi marvesht u dhe në pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam që ka ken qëtë u dhe të ujtë kur me eqë në, si kur ej që ka eqë. Në Kur'an së gjëti gjëleshenu, wa anna edha sirati mustaqimen fët të bjoh, wa la të të bjoh subula fët të ferraqa bikuman së bini. Ka thanë pegamerës a.s. një hadith, kur e ka këmën këtë ajetin, ka thanë, masi e ka shkru një vizë drejtën tokë, a mërë është kje fjallë, një vizën drejtë në tokën, drejtë edhe e gjatë, drejtë edhe e gjatë. Mësë në i ka shkruë dhe vizët shkurta, o kolla vizët drejtë e gjatë. Edhe ka kënu këtë ajet, tu kënë që është tu esë me giftin e ti e drejtë, fa në edhe sirati mushtëqimën fët të bjohu, ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله كشتو يقضى تصوير صحابه شرياتني زوتي جل شانه دوت مئت دريت اميلان او كيان يمين يسار مثلا قال هذا صراط الله كيان اوجا زوتي كيبان امر مئت انت كتا يان اوضة الشيطانه për një gjithë kryt një udhë të eksyne ka një shëjtan. I thirë këta që janë të eqin udhë drejtë, ku pashkoni, ku dëni me emrije, këve është udhë gjatë, këne mundu bashkë, këta shqyqoni këta udhë janë shkorta, hajde një kaja, thëtë pegamin s.a.s. mas i besoni, se këta janë shëjtana, eqni që kërë që këni me marë udhën i drejtë me eqë, se që kja, ju mërin gjennetin e Zotit Gjellëshanu. Kë hadith, më këtë ajet, pe që aty në ajet e hadithë, që e ban batal atë fjallë, që e thohen disa gjemaat, si kur e kaj muslimin, si kur gjemaat të blirë, këta fjallë janë bashkë, se nuk kanë kënuë Kur'anin, si kur që ka ba bajan, e ka ba tëfsirë, Pejgamberi jon, alayhi salatu wassalam, që ka gjëvabi atë i suhani? Kërë i shalë. Alla usalëm. Alla usalëm. Alla usalëm. Bi amanillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sori, shtatë, thotë, a është e mundën që këto shtatë të drupa, të cilët ka përmend Muhamedi alayhis salam hadith, me punu bashk apo më vonë. Kish po thë? A ka bash nuk kin të shtatë të të firka që ka përmend Muhamedi alayhis salam hadith, me punu bashk a më bo bashk një? Këta firka që janë 72 ta kujtej në që ofë që e kanë lanë udhën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, këta nuk mundën mu bashkohet, qënë që haku me batilin nuk bashkohet kur njëherë. Ashtu gabimi me shka vjen fjala ka që gabimit që ashtë e vërteta? E vërteta? Nuk e digë që ashtë. Haku, haku, harap që shkurt janë ka që janë e kanë udhen i vjen dushman që tër udhës nuk ashtë mumkin me da mu bashkohë me ecë bashk. Unë të të dhejithën të kërë muslimin thojnë nuk ashtë mumkin satë me thirë halkun e me ecë sikur që thori ju, qëka thoni ju që ashtu ashtë, që thoni disa pjetyne që kanë marrë vështë halkën që e kena naf, lakin nuk është mumkin halkën satë me ecën këtë udhë, se kja është zërë sëparit, e dyta është udha gjatë, sikur që ka thanë në hadith për jamin së asëllëm. Por që këtë, këta do një udhë shkurt, udha shkurt, është sikur që ka ba për jamin së asëllëm, ta thujirë, yani nuk është udha Zotit, është udha shejtanit. Por që këtë sebeb na, e kene ba të gjyrybe këtë punë gati 50 vjetë janë. Nuk është mungkin më të fjekën ej që dhe me ej që kur që kanë thonë Zotit e Pejgamberi, e ej që dhe me ej që kur që thonë ukhwan muslimin. Ukhwan muslimin e kanë davani tyne me mledhë halkun që kur që thonë Suria, këll min ala dinu, Allah e inu. Kërmin aradino, Allah e ino. Nuk vesin kë a është hanefije, a shafije, malikije, hanefije, thonë kretë janë muslimana. Sufije, selefije, kretë janë muslimana. Dhe banëmaki banë kabul me ken rafizija, me ken me gjumajet e kërë muslimin. Pse? Thonë që kretë thonë la ilaha illallah. Që ashtu, nuk është mungkin më tërfjekën ajqin dhe me edhë që kur që ka thonë zhërë të pejgamberi, ajqi dhe me eci kur që thonë ukhlan muslimin. Ukhlan muslimin e kanë davani tyne mi mledhë halkun që kur që thonë Suria, këll min aradino, Allah e rino. Këll min aradino, Allah e rino. Nuk vesin kë a është hanefija, a shafija, malikija, hanefija, thonë kretë janë muslimana. Sufije, selefije, kretë janë muslimana. Dhe banaki banë kabul me kenë rafizija, me kenë me gjumajet e kërë muslimin. Se, thonë që kretë thonë la ilaha illallah. Që ashtu ashtë kretë thonë la ilaha illallah. Lakin gjithë kur që banë tafsir këtë fjalë, dushman tafsir i tjere. Por që këtë sebeb, nuk është gjajz me ecë bashkën. Duhet me ecë në udhë drejtë, e që edhë në udhë drejtë, nuk mundet me ecë në udhë shkurta që ka kalzu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe ai që do me ecën ka udhë shkurta, nuk mundet me ecë me ata që ecën në udhë gjatë e drejtë. Qështu është jo avi kësë një suat. Të thëtë se e fali tëtë, të gjithë këto thive në Kuran dhe sëmët, po më në telefon, cilë është më të vëtetë në Kuran dhe sëmët, cilë gjëmat është që shpëtu. Kja është fjallë. Na e di në bashkë mirë që nuk ka një gjemaat që asa një hezëb që fatë jam hezëb muslim, illa fatë unë jam Kurani sunet. Lakin kja është fjallë, një fjallë që nuk e bëthen i zotë që asaj fjallë me punë, është fjallë që kanë me erë. Ej që do mi marrë dheshtë kush është në udhë drejtë, a është në Kurani sunet, ka dy alamete. Alamete i parë, ngojë gjithmonë, fëtë ka thonë Zoti, ka thonë pejgamberi. Alamete i dytë, fëtë kja është sunet, kja është bidat. ai që i ka kësa dy alavete, që kjo që ashtu e që në udhe drejt. Amma ata që i thonë na do në hoqë për më kanë në musliman, edhe vesh teshat që kur që veshin qafirat, rrunë me ekran, gratë të në darin zhblot, pa i në akhiri, ta nuk flasin fjallë drejta. Lakin fjallin fjallë, mi mashtru halkun, me thanë hajdeni tëna, se na jena në Kur'anën sënët. Zoti ka thanë në Kur'anë Karim, ja ju e dhina amenu, lima të kulu në mala të falun, kebura maktena inda Allah, anë të kulu mala të falun. Kë ajet sët, i nëpë Zoti Gjilëshanu, vaz me të islamiet të sët, që thoni ju, fjallë, vjen këja fjala dëshmën punës të tujve. Jani punoni aksin që ka folni. Kur do një me folë drejt, do me eti drejt. Ama fjala drejt, puna shtërënd, janë nuk a gjohet. Këta gjëmarat që thonë në jena kretë në Koranë në Sunnet, kja është fjala. Na thojna, këta mu falë, nuk din mu falë që ka që sikur që është falë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lani meselet të tjera, qënë ai që nuk men hadisin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk mundet me dit qysh ka ken pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qysh a falë, qysh ka rinue, qysh ka ba haqë, qysh ka ba umrit, si ka ba tërbjet, gratë tia, smeqë e tia, ai që nuk men sunet e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk mundet me ejtë në sënës pegamejës asënë. Por që këtë sebeb, ikhwan muslimin, Hezb Tahrir, Jemaat Tabligh, nuk mundet me thanë, hoqë jon, alim jon, ashtë filani, pëse nuk kanë alim. Kretë janë të rije, kretë janë të rije, kretë kanë, jani, si me thanë, uzdaj, me bëha për rizatë zotit, lakin nuk din me ban si kur që dhe në Zotit Gjeleshanu, pëse nuk kanë hojë me imsu qysh ka e të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kja mesele, shumë mesele madhe është, vetëni këtë jeni me ikhwan muslimin këtu, dhe jesë atje në më qëtë, kush është hojë jo që i merë një jo, meselet për tjene nuk kanë hoqë. Të kanë që janë 70 vjetë, kur ka kanë i pa kryti tjene Hasan al-Banna, rahme Allah, dhe e gjithash një hoqë alim, si me marrë vesh për ti halku shëriatin, si këtë sekur që kërën për e mesasën, nuk kanë. E kërë të rashë fjarë që i thojnë në jena në Koran, në sunnet, për një qajën të shë. Jusuf Kardawi është alimi jod. Alimi madhë është Jusuf Kardawi për njeve. Umur është. Vetëni, a është alim në hadin? Vetëni ata që thojnë hoqë jonë është Jusuf Kardawi. Jusuf Kardawi është alim azharije. Nuk është alim selefije. Jusuf Kardawi me kanë që kishtë të kanë alim, nuk kishtë të lypë për mëktabë islamijet me ma vetën të khrijgjë, me kalzu hadisët qëri është sahih, qëri më kështë sahih, në qitabin që e ka ba të alif Jusuf al-Kardawi, e ka bu amnin al-halal wal-haram, ju adini këtë qitab. Me kanë që kishtë të kanë ej alim, nuk kishtë të ba yani hajet me lupi pe ati që kam ba itifak vetën me të me ba të khrij kitab halal haramit që ka ba të alif Jusuf al-Kardawi. Jusuf al-Kardawi është fakih al-Azhari, nuk është alim salafi. Por që këtë sebeb ka gjen disa herë fjall që i ban mukhalafet shëriatit kret fset me knue musika me ba zhjetë shah aska, gjuna aska, e ban taklid Ibn Hazm el-Andalusi, سعين كما حديث انت في أرض بخاري كما تضيق كامار يوسف الخرداوي كت حديث تي أش ضعيفة كفان أش حضر مكنوة موسيقى مبا دجن زيشكا هنا دي باش مين جنتي كان باش كن المجلس الأعلى الجامعة الإسلامية هذا كم كان من قطر ديت شم يعني هنا باش هو كنا فول كنا بس هو شم وهذا كتابتوني كم كنوة نشوف يصون كو أشت عالم كنو كشت عالمي دنيا أشت عالمي أخوة مسلمين أشت فرقتو فبورتي كنت سبب دوات مبا ملاحظة كنت مسئلة شكرتش مثلا يوسف خرداوي أش فقيه أزهري نقاش فقيه سلفي كتاب وسنة وعلى منهج السلف الصالح أدويتا نقبل كش اعتماد انت إلا شاتتيا حجبتية حجب إسلامية تسكا مسلمان كريت دون مكان يفيال كوتين أخوة مسلمين حجب تحرير جماعة تبليغ كريت دوت ممار في نيهوج كي أمر دين أبا علم بيت كنمار أتا سبارت سيقول أبو حنيفة مالكي شافيرا غني يوسف القرضاوي نكسر كسو كتر جوان تش دون مي بتيرو تش كجيت شكاكي تش نسوال صباحة رقامي نعم بعدي ندير الزيت بطات تشيفيتات من تلسان نسكاهم نسيدي شكاكر جماعتي نبلاز المسلمان ودوما جيت بلاز المسلمان استيقان في اللو شكاكان من هجنة ميتولة نفونس بلازم تيان مسلمان حقيقة ني سورة شكورت عشان القرآن الكريم فتوى العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ما سبارد جهتي لمسلمان أكا برش ممار بشت إسلامي بمرشت مير شهد مثال لا إله إلا الله محمد رسول الله مثلا سيدوهة مفال سيدوهة ممار أبداس سيدوهة منينوة كريت أركان إيمانة إسلامي دوهة بمرشت مير نكمورا غشكتا توبا يسممار مسلماني ني مذهب تكتون كتر مذهب أميلان قرآن السنة نيان أما ثان أنا يم حنفية يتر ستيام مالكية يتريت ستيام شافية يكاتر ستيام حنبرية كنوكش إسلام تمام هاش نقصان أي شيء تميمار وش إسلام تمام دوهت ميمار في قرآن في سنة تقتر مذهبة جيتا تيني مذهب كا صواب هذا كا يغمش جيتا تيني مذهب أي شيء تميمار وش إسلام مير أمر سيات صواب سي أشن كريت مذهبة ألم قبيم سي أشن كريت مذهبة سي أشن ممكن كميمار طبيعي وكش ممكن كم يبان إلا دوت مكان عالم يا مكان عالم يا سمكان طليبة كي أبيت عليم أذن سوات بيتية ما ستمر الغش مسلماني إسلامنا إيماننا تيمير دوت مقنوة مسكاكا قنوة شكا مرغش دوت مقنوة متى يا رش ممسوة فابون مثلا صوت زوتي جل شانه وثات وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة أكما رش جيش مفال سيكورتكار القرآن السنة لكنه كفالت s'ka fajde për këti mësim. Ashtë zëngin, e ka marrë është që thotë, Zotë i Gjeleshenu më thetë, u atu zëka, nuk e nëbëzët jatën, kërë nuk është mësini mirë. Që ka të mësën, muslimani duhet më punu me ta. Kur të marrë nga është islamin, islamin e tijë dhe imanin e tijë, edhe punen me që ka marrë është, vjen u dhe mësa saj u dhe ka me mësu halkon. Që kja është marrë dhe shpiri surit e nësër që e kalzohë së parit, inë në insanë në fi khusër, illa lëdhina amanu. Amanu duhet me marrë dhe shka është iman. Wa amilu së salihat duhet me punu me qka ka mësu u kalzohëme, wa të wasau bil haqqi, wa të wasau bil sabër, kja është fjala që e lidhë muslimanin me musliman që janë vlazin ti në islamijet. E ka barë që musliman që është mësue, edhe banë punë me që ka mësue, me banë të wasi me musliman të bilhak. Që dhe me thamë bilhak? Janë i dafi nësihat që i shoqit që me edhë në udhë drejt që është hak, edhe me banë sabër që kanë me eqin që këtë u dhe drejt, që nuk është këllaj me eqin drejt. Që kja është wajibi e muslimani që da me lidhë vedin me shojtë të tije që do me eqin kur që ka ba emër Zoti Gjeleshenu e pega me nësë asëllëm. Që këtë surët duhet më shtinë men mirë që në që i kam ledhë që ta kawaidë që ta usullë që alladhina amanu duhet me marrë vështë që ka është imani, wa amilu salihat, duhet me punu që ka marrë vështë, mëse nani, mësë midan halkun në dalalet, të bajnë qatë dënja, të vasohu bil haq, o të vasohu bil sabër, janë i kalzohën hakun që i shoqit, që i e kanë bashkë me eqën, mëse nani, i thonë që i shoqit, kene më ba sabër, se nuk është qadajnë me eqën u dhe drejtë, që në ka ba e mërëzoti Gjeleshenu. Kështu është? Aja, gjavë për shumë është i mirë, por e ka kazbin që vetë për i khuanë muslimi. Jani, thotë, me të rëgudi shka ati që vetë për i khuanë muslimi. Jani, si ka fillu, shka bëjnë, si punojnë, të punojnë, se kanë sahih, se kanë sahih. A kua muslimi nuk kanë sahih, illa fjallën që i thirin halkun me eq në islam, mu mledh në islamiet, lakin nuk i kalzojnë halkun që është islami. Nuk i kalzojnë që është islami. Ashtë islami si kur që ka thanë Abu Hanifja, ashtë islami si kur që ka thanë Maliki, ashtë islami si kur ka thanë Shafija, si kur ka thanë Hanbelia, nuk i kalzojnë halkun. E thirin në islam, qëka është islami? Vala, gjithë kështë për është, e që ka ka mësuë. Në suri e ka një mithal të bukur. Thonë që një për muslimanëve që nuk është alim, është gjahil, lakin ka hararet islamijet në zemër. Tu e që në udhë a përfjek me një jahudije. Ka pas thikën, shtoni ju thikën, ka pas thikën këtu në gjëptije, ka marrë për teshët ti këtu të qafja, i ka thonë këtë muslimani ati jahudit, velen, eslim, velle këtër tak. I e banë musliman, i thëtë jahudijës, jësëfët myti qitash, e tutët, ndrydhët, thëtë, ja, më falë, që ka me bëha? Thëtë, vëllaj, nuk dhije. Nuk dhije. Fjallë ka i bretë në ta. Që shtutë është kretë gjëmati që janë në tokë, në dënja këtu. E thojnë, islama, islama, islam, shumisa të tyne nuk kalëgjohën që është islami. بل اكيني من مروشتي نكا كان مروشت حراب درجي تش تي مثير بيغامير مثلا يا رسول الله الشفاعة كان نكا جائز كاش حرام دوت ميلي بزوتت يا بيغامير صلى الله عليه وسلم يا سما با نذر بيغاميرت ورد بيغاميرت ورد أبو حنيفة ورد عبد القادر الجيلاني تسيان أولياء ما با بيه ما بسوء أتحكي باي بيه ما أولياء كريتان شرطيات كتا هرمتي باين كتسانة كنو كان في إيمانت فأتحكي نو كان هرب كان مكان ضلالت ما شو مثل كتاتيان هرب كتا مسيدة أخوان المسلمين نتيتر لما التبليغ حجم التحرير نخي كالزون هيك إلا نهالكن ضلالات فرشكو سببنا ثونا مس إيشني مكتا جماعة إلا ما آمن يوين مسلمان أذنا ينا مسلمان لكن ناكي نسيف منا كالزو وشيش قائد في قمية صلى الله عليه وسلم شيش قفاس اعتقاد أشتو ناكي نسيف ما إيسل نكمار الجواب أخوة مسلمين كان شايفين فشمهين برلمان هذا مثلا دون حكومة إسلامية هذا شم دي سوفيت إيشوين هذا اسمونه مبان جيان بسا نوكا كان با صانيو بوبلين نوكا كان با بوبلين مسلمان بسم الله. أي مسلمان ينوكا كابسو ديني نسيه سفارت أدوتا فظونا كامسو لكنو كامسو ميبنو كوردبات هجوميت إسلاميات كان مباد دشمن هجوميت إسلاميات كتا مسلمان بسا نوكان با تربية الإسلام ونكام ثاني إيران حزب التحرير ما هي سبب كي نكدين هالكوشيش كان با هجوميت إسلامية دون مشيد قرار إسلامي أبن هرم مشيل هانة أثوني هانة خمارة ها؟ نكبان إطاعة هجوميت بسا ستونا دميتوه هناك تشنيزات بيت كي كنت ريسكو يمتي كي تي فين أي كي أمسو مبا مرابا ربا مهار هرم أي كي تشيكا قروية نكي أمسو مملية نكاش خلاي مي بيتوه هجوميتي تشاميتي دوت مكان مسلماني مسلمان كي مئيت هجوميتي مدينة إسلاميتي تقلاي شنو باين اخوان المسلمين حزب التحرير السلفيين كيفتو اباين تطبيق اسلامي برمي ويتنتيه مثلا يعني زمان كي مونن كردون مسيط مرت مريتي ما ايسي كلش كبا امر شرياتي اتاثون الحمد لله شكا ارش ومرت شبان هجم شكورش دوننا اما اتاتي نوكي امسو ما ايس مفون نكبان كبول كت مريتين كي إيش كي كل شكا بأمر زوتي بيغمير صلى الله عليه وسلم أمور ذا الجوابي كتر يا توشت سوالي زيت وصد جيت أشتو دشوة دي برزيماتي تبليك بيتم سكتوك شاداش تتعيكي سكام دجو نكاسيت انسيم فلات أو بكر جزائري أشوف شاك مية فلات بركات جماعت فصد بدو مزيد برزيماتي تبليك هتكانين كاسيت شريط سبب ذلك لفظه شو؟ بنواكية كا لفظه لكن هنا كويتاي كي لفديمي أبو بكر الجزائري كتا جماعة التبليغ نيان يد جسسين آن يعني مثلا هذا هو نفهم تي تاتي الكنفاء يعني الدريت یعنی کنچی ما ایدن شریعت کتا نکیان سکور اخوان مسلمین از حجب تحریر ایر ما میتراتا کرشی چی پنوین ما اسلامیت چی کن مار وشت پنوین یعنی مثلا رال پی تونه چی ارون میکرن رال پی تونه چی ویش تیشت چافیره رال پی تونه چی نکفار جامعی که یعنی تیشتوش تمام یعنی کویتای چی ابو بکر جزائری پرچی تا مسیره ایکالی ودو وقتا لیکن کویتای چی تران نکمونت مثلا ابو بکر جزائری که جماع تبلیغ که جماع اکان عقیدت سکورچی سلفیین سلفیین دنیا کتش خش نکمونش مثلا چی کتا کانی عقیدت دشمن اتونه نکاشتو سلفیین اکان عقیدت نیبسه چنچه کثوین قرآن و سنت نقاد قرآن نقاد سنت لیکن جماعت تبلیغ نقیان کشتو بسا جماعت تبلیغ میلان چیت لفدیم چی اونا لفدو آتا مچاتا میلان کتن آن جماعت تبلیغ کافی تونه چیان حنفیه کافی تونه چیان شافیه بنو کی کافی تونه چیان مالیشی یا حنبریه چشتو چیان مسوه چشتو باین نکانی فیشر نکان لیل کارشی قرآن سنیت پیغمیرت شکوریان سلفین نکتوی مثلا الرحمن على العرش استوى يعني زوتي اشنلت سيكور شلطان فلمات وارد صحابة التابعين الى اخره ثوين الله اعلم نكي بثوين احاديث التبيغمين صلى الله عليه وسلم كيست مثلا ينزل ربنا كل ليلة السماء الدنيا ثوين الله اعلم شكاكا مانا نكيان يعني موحدين سلفيين عقيدة نكمونة مثلا أبو بكر الجزائري كي جماعة تبليغ يان سكور كي أقا أبو بكر الجزائري عقيدة نتيجة نكيان نكمونة مثلا نشتم لكن إقالي بدو نيان سكور كي قلزوه ويتن شبسقا تكتن كتان يان ما ميسا جماعة تير لكن نكيان أوضتون كيشتو دوت بمرغش مسيحن وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين پر بويا پر بلوك پر چيكا يرى پر بول صاري عرفوكوية شكورت خرج بثوتي پر بوي يعني الحناء الحناء الصبغ دينوي كي مقصد شكورت فو كنالي قا حرائي قاتنا كيماويات ناهبة كاحنا أمورش هنا كم مقصد خضاب خضاب باللغة العربية تفضو شب بوي نايثون بوي كساي لكن هرابش نكيثون كساي خضاب ميكرن كوردو ميبان هنا مچت بوي تفضوسي بوي ولنك ثم دهنت لحيتي لكن ثم خضبت لحيتي أمور وشت تيتش على كردومي بوي كريتن نك ثم بتن دهنت شعري وإنما صبغت شعري خضبت شعري بالحناء مثلا تشعون دمار غش بيتير أكي مقصد نسؤال تم كي آج جائز ونبثال تشفيال عراف شبر ممار غش سيكورتي أتي تيين ترية نكيني بان فلوك سيكورونا فلوك تي مية البان باردة آج جائز بورتوية تي mi ba sabër shqyp që pasu ti mi ba me boj uvelau që është boj ahim na a ke më kësat që që boj e që ka ndalë tësh treja që ka ke më kësat atë boja që ndalë ndalë treja po uvër është a ke më kësat që ti jesë ej, jesë ky mi ba lukët me qitë boj që ka ndalë tësh thëm gjitha qila boj që e keni pa e ka darë në këtë zaman është gjaiz për muë nuk është gjaiz për juë është gjaiz për plakën teme nuk është gjaiz për grun tëme gruja jeme është plak si kurune gruja jute nuk është plak është rje si kurti madam flokët hala nuk janë zbardhuë nuk është gjaiz me ba me hinna jose me ba me këta buhe që ka ndalë tesh a u murvesh këthohëm e thamë që une mësi jam plak e zbardhu mjekra jeme është gjaiz me ba këta buhe të kret illa që ka është buhe e ziz illa ziz a pse Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ka thënë dy hadithe. Kur Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem e ka qil meqen, e ka hi, e ka mshi qyfrin, ka ken meqe babaj Hazreti Ebu Bekir Sëddik, ka ken aty. E ka prunë gjaliti babriti të Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. E ka pa pejgamberi mjekren i babës e bubëkerit në barë sikur katuni sikur ja këtun që i thonë leshe ja nuk është leshe pamuk sikur pamuki i barë e ka pa pejgamberi sallem mjekren i babës e bubëkerit të barë si kur pa muki i ka thënë gëjru hadhe shajb u gjennibuhu të sëvad në rojën i këtë bardhim që e kanë mjekër lakin lëgonu për dzezës këa është hadithi i parë hadithi i dytë thëtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam يكون في أمتي أقوام يصبغون بالسواد كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة بلوم بلوم دوني بلوم جو سأفيدتك خفول كتشار بلوم Plumë, disa plumë ka një këtu dhezë, qështu. Fëtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka më ardhën këtë ummeti ti, disa akuam, i napin bojë dhezë flokë e tyne, mjekra që e të krytin, ka havasëllit tëjrë, e një dhezë, si kur kë vijë që e ka kë plomi nuk e marin erën e gjennetit jani të më tha nuk hinë gjennet jani është një haram i fort shumë shkurt këta bojët i ka ndalë kret është gjajz me i bojë në kam kans sori kanë ju në kanë të kanës, illa që ja bojë që të ne bojë zezë, që është hamë. Lakin për kë? Për plakë. Për që ati që ka fidu flokës më banë zbardha, ama për që ata që janë tri, si kur që i bajnë satë disa grahe, këri një emnin baruke, baruke, ata që janë disa kapuqa, me flokë, me flokë, sat me flokë të zeza Nesër mas nesit më thonë, më flokë, sikur flokë të tyje, sikur, si më thonë, dhahëb, altun, altun, sikur altuni. Herë disa këtu, djezet, bardhën, disa, kja është haram. Pse? Të gjirë në khalqëllah, edhe nuk është sabëk, nuk është ba plak, është arje, lakin për një ditë dhe më ka du një boj të rije. Kja nuk është gjajt. Shkort një fjalë, me nëru bojën e barës, ja ba plak, me eji boj është gjajt, illa bojën e zirë. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. سؤالي نمليت فوت اشتفت الباني فر ليبن حياة الصحابة ذافر مؤلفين اشفمتارين افي ليبن اكافو اكاتشين في علماء السلف الصالح يعني اكافوث منهج السلف الصالح اخي نكافوث هذا نكاشت عالم تي الدين تيدي روايات اش صحيح تيدي روايات نكاشت صحيح لكن كاملية في كتو اعتد Ka i ka ardhë për para synit tije, e ka shkruhe. Për që këtë sebeb ka ranë që tabë tije, thene që nuk janë sahiha. Këtër janë. Thëtë, më intereson se në të tërin vend, në bot, mësohet ilmi dhe jetohet e ilmi. Do me ditë ku ka ilmi sahi edhe ku jetohet muslimat me këtë ilmi sahi. Satë ilmi sahi, shumë pak ashtë në dynia kretë. Lakin, mëmleqeti Saudija është ma mirë të mëmleqeti të qirë. Atë që e ka disa ulema që e ka në ilmin sahih, që e ka në marë për Kuranit e për hadithit për gëme e s.a.s. Qëtër njën që ka ke... Të formë gjë për në Saudi që është ilmin sahih atë i pak ka... E që ashtu, ma të e për s'ka. Po vetë, po thotë, a ka në Bosnë e gjihad? Po vetë, a është lufta që vëvohet në Bosnë e gjihad apo jo? Kur një vend, një mëmleqet që janë halko muslimana, i banë dushmani hujum, atëherën e ka në barqë kërët musliman që janë atë mëmleqet, me ba luft me dushmanin, Sat mumen kret Hatta grat Duhet Me ba luft Por me pështu vedin Qi mas mu ba Asir me ra Ndor dushmanit Mësë në dhe më than një fjal Që kë Jihad I thohet E ka emnin harafshe gjihad difaj. Gjihadi është dukisma. Gjihad difaj, gjihad hujumi. Mbrojt, mbrojt vetë, edhe mbo hujum. Mba hujum për mi dushman, për mi ba islamietin, atën atë mund me qëtë mehim islami, a mi shi halkon në din islamietin. Gratë që nuk din shëriatin, fol një sahat më burin, kur i thëtë burin, selamu alaikum, nuk e këtën selamin. Pse, nuk është gjajnë, po ti një sahat për fletë me mua. Pa, qënë që ke banë vaki shumë, që ta gratë që pa vecin për disa mesere, shumë mirë bajnë që pa vecin që Burat nuk përmësohen, e kur shofim një grua përvejt, thona, na, alhamdulillah që përvejt përmësohet, lakin pëse nuk përmësohe që e ka mërsh me këthy gjohabin i salamit, kur i thonë vetën në fund gjohabit, salamu alaikum, nuk tha që alaikum salam, se është marë, nuk alë gjajit, pëtë një satë përfol më muë. Rëke fjallë, me gjumë lëfë, rëna. Aje, për qëtër gjëa? Për të folë gjë për gjihadi është... E dy kisma, gjihad difa, gjihad hujum. Kur dhe me ba difa hujum, këtu duhet me ba istedad, që mundet kë gjemaat muslimen, që do dhe me ba hujum për mi kavrin, për mi shkjet, duhet me ba istedad, dheri që të mushet me dhja i mbretit, që mundet me ba hujum e me mujt dhe dushmanin. Kur nuk ka ba këtë istedad, nuk ka gjajz me ba hujum. Amma gjihad difa, këtë tafsir nuk vjen. Këtë tafsir nuk thohet. Vale u që s'ke pushk, a thoni pushk, vale u që s'ke një pushk ndorë me ba luft me dushmanin, ke një shkap, ke një gur, shkat mund është me ba luft me te, që kështë është vajgjiv jetë. Nuk duhet me pritën, se me pritë banë, ok, e i banë hujumë, banë, jani, musliman të kretë, që kur që me ba të është në Bosna, du me tha një mesele qeter, pata qef, kur disa musliman bajnë gjihad difa, e kanë kajtë muslimanët wajib minimu këtë i gjematit muslimani që i dushmani ka bahu jumë të këtune. E kanë wajib. Lakin, kur bahet, kur mundet muslimanët me minimu atyne që i kanë bahu dushmanët u jumë të këtune. Kur t'jenë si kur që ka fanë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى كورتيين مسلمان تشتو أباين أتواجب من إموه هذا كورتيين مريتة مسلمان نكيان دور دشمان تش مع الأسف صوين هرابشنا nuk mundën mrejtët e muslimane me i ban difa muslimaneve illa kur të marrin izin për dushmanit. Për që këtë sebep tash i shef Falastinijit që janë këtu bajnë luft më gurë të ukenë që dauleti islamijit që janë okollë atyne nuk e nimojnë. Pse? Qënë që nuk janë si më thani shumë ahrar klir, nuk janë klir, nuk janë të lir, i lir, i lir, janë të lirën, po, nuk është i lir, i lir, po, qështu, po qështu të vetë të shë Bosnia, jani, ka një mesele shumë të keqe, pëse kretë dauletë islamijetit, e ka lanë vetëm. Që këtë fjallu në pata qef me kalzua që nuk është gjahit me ilan muslimant me ba luft veç me dushmanin, kretë muslimant në kanë bërsh minimua, lakin këta që do minimua nuk janë jani, të lirë, janë të lirë me dushmanat. Ma lësa. Qetër jo? Me shku vend të kush, për muslimamet që janë të ne që s'ka luft, apo për muslimamet që janë të Arabëve vetë me shku? Nuk thëmë vetë me shku kush, kënë që ata që i donë me shku duhet me kujtu e që i shkojnë me një muë me pështu atë kaumë aje së shabë për dushmanët. Lakin 1, 2, 3, 100, 200, 1000, 2000 donë me ba luft me push, ata bajnë luft me tajara, me dëbabe, zirë shka. Por që këtë sebeb, unë thamë që nuk e kanë bërë që këta muslimën që janë afrad. Një ka një. Nuk e kanë bërë që më shku. Kjo është wajibi i hukumati muslimën që janë. kur më hyqumatet që e kajnë kuvetën indor nuk e nimojnë atyne, këta që janë vetëm 1, 2, 3, 100, 1000 e s'mun dhe më bali janë. Kujtaj, për tjetë mësire që shtu, nuk e kanë bërsh me nimojnë. Hyqumete kanë bërsh, hyqumetin ata kanë më parë gjëzohen pe Zotit Gjellëshanë në ditë kiametit. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. شكرا. أرجوتنا من كوسوف أشت نتصوب ننصر بي. أتوان شبتاريا. أتو كان ديشت موبو جمهورية. من فسرب نوكي كان ظن إذا. فكابوس مواجهات سن فلسطين. ما تقولزي مثلا. أتاش كريتار تفوق لتيان ديمقراط. Edhe kanë thonë popullit që